Uur. Natasha Gibbs. Ja, het is wachten op de bordesscène en de regeringsverklaring. En dan kan volgende week het nieuwe kabinet echt beginnen. Jimmy Dijk van de SP is er helemaal klaar voor. Maar op welke dossiers gaat Dijk vooral oppositie voeren? Nou, dat hoort u allemaal straks, want hij is te gast bij de Nieuwsbv samen met onze politiek duider Peter Kay. Maar nu eerst, het demissionair kabinet wil meer grip op de defensieindustrie. Dat en meer in het uitgebreide NOS-journaal met Jan van der Putten. De defensieindustrie moet bij een oorlogsdreiging kunnen opschalen. Het demissionaire kabinet komt met een wetsvoorstel daarvoor. In het uiterste geval moeten bedrijven kunnen worden gedwongen om alle opdrachten uit hun handen te laten vallen, zodat er genoeg spullen beschikbaar zijn, zegt demissionair minister Ollongren. We zien nu de afgelopen 2 jaar dat het te langzaam gaat om op te schalen. We weten dat ook in de toekomst we hen nodig zullen hebben. Dus het is prima dat dat een markt is, maar het moet wel gereguleerd worden. Zodat je inderdaad kunt zeggen, als er een oorlogsdreiging is, als er een artikel 5 situatie dreigt, laat alles uit je handen vallen, want we hebben nu afgesproken dat je alleen nog maar voor ons werkt. Ollongren vond het belangrijk om het onderwerp nog op te pakken, zo vlak voor de beëdiging van het nieuwe kabinet Schoof. Ollongren denkt dat haar opvolgers dat wel prima vinden. Ja, ik denk het wel. We hebben op Defensie echt geprobeerd tot het laatste moment door te werken. Vandaar ook deze wet nog vandaag. Die gaat in internetconsultatie. Dan komt die natuurlijk nog terug. Dan kan het nieuwe kabinet daar ook nog goed naar kijken. Maar ik denk dat het juist helpt. We hebben geen tijd te verliezen. En daarom is het belangrijk dat we iedere stap die we kunnen nemen, dat we die ook zetten. Demissionair defensieminister Ollongren. CDA-staatssecretaris Marnix van Rij is vorige maand door PVV-leider Wilders gevraagd om premier te worden. Hij heeft ook een gesprek gehad met de partijleiders, maar uiteindelijk zag hij er vanaf, zegt Van Rij in Trouw. De belangrijkste reden om het niet te doen waren de negatieve reacties van zijn 6 kinderen. En ook voelde hij zich niet goed bij het idee om een kabinet te leiden zonder het CDA. En hij had ook inhoudelijke bezwaren. Kort nadat Van Rij was benaderd, werd duidelijk dat Dick Schoof de nieuwe premier wordt. De Belgische tak van PostNL hoeft van de rechter toch geen miljoenen boete te betalen voor het onderbetalen van pakketbezorgers. De zaak ging over bezorgers die werkten via onderaannemers, zegt economieredacteur Ruben Egg. Die bedrijven die zeiden dat ze slecht werden betaald vanwege wurgcontracten die ze met PostNL hadden afgesloten. Er zijn in het voorjaar van 2021 allemaal invallen geweest bij de depots van PostNL in België. En daar werden van die bezorgers aangetroffen die soms zelfs illegaal aan het werk waren. Ze hadden geen arbeidscontract en soms niet eens een SOFI-nummer. Nou, of ze nou wel of niet via een wurgcontract, via een onderaannemer aan de slag waren, dat staat volgens de rechter deze bedrijfjes niet vrij om hun bezorgers slecht te betalen of illegale in dienst te nemen. En die boetes die zijn dan ook naar deze bedrijven gegaan. En PostNL in België heeft altijd gezegd dat het zich aan de regels hield. De Brabantse gemeente Zundert blijkt de nieuwe eigenaar te zijn van Fort Oranje. Dat is de camping in Rijsbergen die jarenlang eigendom was van de omstreden familie Engel. Na een lange geschiedenis van overlast, als prostitutie en hennepteelt, werd de camping woensdag op een veiling verkocht, naar nu blijkt aan de gemeente Zundert. Iran gaat vandaag naar de stembus om een opvolger te kiezen voor president Raisi. Die kwam vorige maand om het leven bij een helikopterongeluk. Verwacht wordt dat vooral jonge Iraniërs niet gaan stemmen, omdat ze geen vertrouwen meer hebben in het regime. Moskeeën in de Verenigde Arabische Emiraten houden vanwege de hitte hun preken en gebeden beperkt. Ze duren niet langer dan 10 minuten. Veel moskeegangers staan buiten in de brandende zon, waar de temperaturen kunnen oplopen tot boven de 50 graden. Het NOS-journaal. Mensen met long-covid kunnen zich vanaf vandaag aanmelden bij een online loket van het RIVM. Daar kunnen ze hun klachten en omstandigheden invullen en zo wetenschappers helpen in de zoektocht naar een behandeling voor die mysterieuze ziekte. Er zijn zo'n 100.000 mensen met ernstige long-covid en die hebben nog altijd last van zware vermoeidheid of kortademigheid. Het RIVM wil dat in de toekomst ook patiënten met vergelijkbare ziekten als ME, Q-koorts en Lyme zich bij dat portaal kunnen melden om mee te helpen aan het onderzoek. Een noodkreet van topsporters, oudsporters en coaches. In een open brief in het AD roepen ze het nieuwe kabinet op om niet te bezuinigen op de sport in Nederland. Volgens sportkoepel NOC-NSF verliest de Nederlandse sport straks zeker 45 miljoen euro per jaar. En daar is oud-atlete Ellen van Lange, een van de ondertekenaars van die brief, het niet mee eens. We hebben een hele unieke structuur, dat hebben we ook in de brief staan. Een hele unieke structuur in Nederland met sportverenigingen, met vrijwilligers. Als daaraan wordt geknabbeld, ja, dan wordt het allemaal een stuk moeilijker. Daarbij gaat de BTW wordt verhoogd op tickets, op sportscholen. Dus het wordt gewoon veel moeilijker voor heel veel mensen om te sporten. En natuurlijk kun je zeggen, ja, gaat een kaartje een beetje omhoog, is dat dan zo erg? En als mijn sportschoolabonnement een beetje omhoog gaat, is dat zo erg? Maar voor heel veel mensen heeft dat een hele grote financiële impact. En het is natuurlijk vrij bijzonder als er tegelijkertijd wordt gezegd dat sport en bewegen zo belangrijk is. En dat is ook zo. En daardoor vrezen de ondertekenaars ook voor de positie van Nederland als succesvol topsportland. Als minder mensen sporten, stromen er minder grote talenten door, is de gedachte. Het is het effect wat het heeft op de hele sportstructuur in Nederland, maar dus uiteindelijk ook op de topsport. En dat is niet alleen de topsport aan zich, maar de topsport heeft natuurlijk ook weer een waarde voor de hele samenleving. De waarde van topsport is natuurlijk dat we met z'n allen genieten van topsport, dat topsport verbindend is. Ja, dat zien we nu ook bij het EK voetbal bijvoorbeeld, maar dat zullen we straks ook in Parijs weer zien bij de Olympische Spelen. Ik bedoel, mensen genieten natuurlijk echt van topsport. En topsport is ook gewoon, als je als land het heel erg goed doet het in de topsport, dat heeft natuurlijk ook heel erg zijn waarde. In totaal hebben 67 mensen die brief ondertekend. Naast Van Lange staan ook de namen eronder van onder meer Suzanne Schulting, Naomi van As en Tom Dumoulin. Gisteren hadden de Oranje Internationals een rustdag. Konden ze shoppen, speelden ze een spelletje of lagen ze in het zwembad. En vanaf vandaag is de focus van het Nederlands elftal volledig gericht op de achtste finales, op het EK tegen Roemenië. Zojuist staat de aanvoerder Virgil van Dijk en vice-aanvoerder Nathan Aké achter de tafel bij de persconferentie. Verslaggever Thierry Boon heeft die voor ons gevolgd. Thierry, goedemiddag. Naar wat voor persconferentie heb je gekeken? Hebben ze het al een beetje verwerkt, die nederlaag? Ja, toch wel. Naar twee mannen die even voor volk en vaderland moesten gaan uitleggen wat er toch allemaal zo tegenviel tegen Oostenrijk. Er was natuurlijk veel kritiek op het Nederlands elftal. En het viel op dat ze daar best wel schuldbewust zaten. Zeker Virgil van Dijk, de aanvoerder. Hij krijgt ook veel kritiek, onder andere van Marco van Basten, toch niet de minste. En hij zegt, ja, dat raakt me. Ik begrijp het. Het moet allemaal beter. We hebben praatsessies gehad met het Nederlands elftal. Er zijn harde woorden gevallen. Van dat soort woorden. En toen kwam er toch wel een opvallende uitspraak ook uit zijn mond, van Virgil van Dijk. Misschien overschatten we onszelf wel qua kwaliteit. Maar ja, dat is iets, dat zijn momentopnames. Want het gevoel na Frankrijk was goed. Was compact, was verdedigend, stabiel. We creëren natuurlijk niet heel veel kansen, maar we geven ook niet veel weg. En we moeten eigenlijk het balans gaan vinden dat het gewoon elke wedstrijd zo zou zijn. En niet alleen tegen de grote landen, in dit geval in Frankrijk, maar dat moet altijd zo zijn. En dat is iets wel waar we aan moeten werken. Virgil van Dijk en ook heeft Joey Veerman veel kritiek na zijn wedstrijd tegen Oostenrijk. Werd ook al gewisseld na dik een half uur. Wat hebben Van Dijk en Aké daarover gezegd? Ja, ze namen het natuurlijk voor hem op. Aké zei wel, het ging eigenlijk een beetje te ver wat Oranje betreft in de media over Joey Veerman. Daar ging Van Dijk dan weer verder op in. En dat bleek te gaan over uitspraken van oud-internationals of analisten. Dat zijn Oranje-carrière wel eens voorbij zou kunnen zijn na deze wedstrijd. Toen zei Van Dijk, nou, dat gaat me allemaal iets te ver. We hebben allemaal wel zo'n wedstrijd gehad, zei hij. En dat zegt niet zoveel over de rest van je carrière. En ze zeiden ook nog dat de nederlaag tegen Oostenrijk moet eigenlijk een eye-opener zijn. Gaat het ook zijn? Ze zullen nu nederig moeten zijn richting Roemenië. Want het Nederlandse volk denkt natuurlijk, nou ja, Roemenië, dat is de beste loting die we hadden kunnen hebben. En dat is misschien ook wel zo, maar ja, als er één ding is bewezen, de laatste wedstrijd tegen Oostenrijk, is dat het Nederland zelf al nederig moet zijn. En dat zullen ze ook zijn. En wat gaan ze verder doen vandaag? Ze staan nu op het trainingsveld in een zonovergoten Wolfsburg. Ik kan ze zien. Ze zijn bezig met de eerste oefeningen. Wij mogen een kwartiertje meekijken. Dan gaan wij weg en dan gaan zij serieus trainen. En dan staat alles in het teken voor die wedstrijd in de achtste finales. Thierry Boon, dankjewel. Het is 9:09. U krijgt het weer nog van mij. Vanmiddag geregeld zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen veel zon en tot de avond droog. En dan wordt het 21 tot 27 graden. En Wijnand Zwaan, hoe staat het op onze wegen? Ja, zoals gebruikt. gebruikelijk is het al vroeg druk op de Nederlandse wegen vrijdagmiddag. Er staat in totaal zo'n 190 kilometer file. De meeste files veroorzaken zo'n 10 minuten vertraging. Dus dat is dan misschien nog bescheiden. Er zijn toch ook wel wat uitzonderingen. Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen. Er wordt uitgebreid aan de weg gewerkt in de buurt van Tiel. Veroorzaakt file vanaf knooppunt Deil 9 kilometer met een half uur vertraging. De andere kant op, vanuit Nijmegen naar Gorkum tussen Echteld en Wadenooijen 5 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. Dan de A50 van Os naar Apeldoorn. Langzaam rijden en stilstaan tussen Renkum en knooppunt Waterberg over 12 kilometer met een kwartier vertraging. En bezoekers aan Consort at Sea staan in de file op de N57 richting het zuiden. Bij de Brouwersdam, bij Hellevoetsluis, daar staat 6 kilometer file. Het oponthoud is daar nu 10 minuten. Uitgeroepen tot een van de 9 must-see tentoonstellingen wereldwijd. Ontdek de magische wereld van Laure Prouveau deze zomer in het Bondmuseum Tilburg. Tickets via debond.nl. Vakantie. Het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland America Line prachtige bestemmingen in Noord-Europa. Waaronder de Noorse fjorden met vertrek vanuit Nederland. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland America Line. Met wie anders? De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel. Boek met Holland-Amerika-Lijn deze zomer nog een Noord-Europa-cruise. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? NPO Radio 1. BNN Vara. Natasha Gibbs. De Nieuws-BV. Goedemiddag en welkom bij de Nieuws-BV. Toen haar solo-plaat uitkwam, werd het al met gejuich ontvangen. Maar de afgelopen 25 jaar heeft de status ervan mythische proporties aangenomen. Beste album aller tijden volgens Apple Music. De Miseducation van Lauryn Hill. De zangeres komt in oktober naar Nederland, inclusief de Fugees. De band waarmee ze doorbrak. De voorverkoop ging zojuist van start. En de voorbeschouwing zometeen hier in de Nieuws-BV. Na 12:30 hoor je er alles over. Maar nu eerst. Volgende week staat het nieuwe kabinet op het bordes. Ja, en dat betekent dat ook bij de oppositie de messen geslepen worden. OO Den Haag. Wat worden de tactieken? Wie gaan er samenwerken? En wie wordt die gevreesde oppositieleider? Misschien wel de man die sinds een half jaar de SP leidt. Jimmy Dijk, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, en hier bij mij aan tafel, de man die zowel de oppositie als de coalitie hier wekelijks probeert te doorgronden, onze eigen Peter K. Goedemiddag. Ja, goedemiddag, fantastisch. Ja. Jimmy Dijk, even naar de actualiteit, maar meteen. Hè, we weten al het nieuws. Voorzitter Martin Bosma is maandag niet bij de nationale herdenking van het Nederlands slavernijverleden. En nou zei oud-Kamervoorzitter Wim Deetman vanochtend in Trouw: de Kamervoorzitter moet vooral ook opkomen voor het instituut en het gezag ervan bewaken. Dat Bosma nu niet komt, straalt af op de Kamer, vindt hij. Ja, kan zo iemand wel Kamervoorzitter zijn, meneer Dijk? Ja, Bosma die is door een meerderheid van de Tweede Kamer gekozen. Ja. Maar deze situatie brengt natuurlijk veel ongemak met zich mee. Omdat uitspraken uit het verleden van de huidige Kamervoorzitter die veroorzaken dat organisaties afzien van een uitnodiging van de Kamervoorzitter. Ja, dat doet inderdaad het instituut schade. Dat klopt. Dat kan misschien wel vaker gaan gebeuren nog. Ik bedoel, is er iemand dan wel te handhaven? Ja, ik voorzie dat dat vaker gaat gebeuren. Ik denk dat dit een van de eerste keren is. Dit is de eerste keer dat het gebeurt. Maar mijn verwachting is dat het vaker kan gebeuren. En het heeft inderdaad te maken met laten we ze ongelukkige uitspraken uit het verleden noemen. Ik heb daar natuurlijk een waardeoordeel over. Zulke dingen moet je niet zeggen. En daarom gaan we dit vaker tegenkomen. Maar ik herhaal, de meerderheid van de Tweede Kamer heeft deze Kamervoorzitter aangewezen en gekozen. Dat brengt dit ongemak met zich mee. U noemt het ongemak, maar het is toch wel meer misschien dan ongemak? Is het ook niet gewoon verontrustend? Ik bedoel, dit zoiets zou dus ook op 4 mei bijvoorbeeld voor kunnen komen. Dat de Kamer gewoon niet vertegenwoordigd wordt. Ik wil het alles behalve bagatelliseren. En ik begrijp erg goed dat er organisaties zijn die er dan voor kiezen om dat niet te doen. Het is uiterst pijnlijk. Laat ik het dan zo zeggen in plaats van dat ongemak mee. Het is uiterst pijnlijk. En het schaadt daarmee inderdaad het instituut van de Tweede Kamer. Klopt. Nou, nog één vraagje erover dan. Vindt u dan niet dat er iemand anders gestuurd moet worden namens de Kamer? Ja, ik kan dat vinden. Ik kan hier ook zeggen dat wij voor een andere kandidaat hadden gekozen. Nee, maar je kunt ook een vervanger sturen, dus iemand anders die de Kamer vertegenwoordigt. Ja, ik vind dat dat moet kunnen. Maar ik vind het belangrijker ook dat een organisatie, bijvoorbeeld van Katie Coty, dat die zelf daarover gaan. En als zij een vervanger willen, dan kunnen ze dat verzoek doen. En dan is het inderdaad om de Tweede Kamer om te bepalen of dat gebeurt of niet. Ja, kan de Tweede Kamer niet zelf iets voorstellen? Zou kunnen. Is afhankelijk van of een organisatie daarom verzoekt of niet. Mm-hmm. Ik kan me dat goed voorstellen. Maar dan nog, het schaadt het instituut van de Kamervoorzitter. Dat klopt. Ja, maar u gaat dat niet doen, dat voorstellen? Nee, ik ga dat niet doen. Ik vind het aan een organisatie om dat zelf aan te geven om te doen. Ik zou ook oproepen als ze dat willen, dat ze dat vooral moeten doen. Niets houdt ze tegen, maar ik laat het wel bij de organisatie zelf liggen. Goed. Peter, we zitten aan het eind van het politieke jaar. Gaat snel, hè? Het is wel een weekje geweest. Want we hebben dan zometeen zomerreces, althans de Tweede Kamer. Tijd voor reflectie, zou je zeggen. Ja. Hoe zou jij dit politieke jaar omschrijven? Nou, ik loop best wel een aantal jaren mee. Maar dit was denk ik wel het meest turbulente jaar wat ik ooit heb meegemaakt. We hadden natuurlijk verkiezingen en met een zeer verrassende verkiezingsuitslag. Daarna een formatie met zeer verrassende wendingen. Mm-hmm. Onvoorspelbaarheid, uiteindelijk toch een kabinet. Een heel nieuwe vorm van een kabinet. Nou ja, het was het jaartje wel. En we krijgen nog veel meer natuurlijk, want het is nog lang niet af. Ja, verwacht je nog meer verrassingen? Ik denk dat we nog heel veel turbulentie gaan meemaken. Oké. Onze gast van vandaag, Jimmy Dijk, die nam dit jaar het partijleiderstokje over van Lilian Marijnissen. Ja, daarmee is het tijdperk Marijnissen wel voorbij bij de SP. Was het met deze wisseling ook een vliegende start? Nou, dat heeft zich wel laten zien. Maar de SP staat er gewoon nog steeds niet zo heel erg goed voor. Die kwamen niet goed uit de verkiezingen. Haalden slechts 5 zetels. En ja, toen verdween Lilian Marijnissen, kwam daar de Groningse straatvechter Jimmy Dijk voor in de plaats. Alle ogen waren op hem gericht. Ja. Hoe zou hij oppositie gaan voeren? Nou, nu een half jaar hebben we dat kunnen zien. En daar heb ik even het een en ander van op een rijtje gezet. Hier staat één brok ongeduld. Vanaf zijn eerste debat als SP-leider voert hij scherpe oppositie tegen de formerende partijen. Maar in de buurten en wijken, en u weet dat, waar mijn partij veel te vinden is, die mensen kunnen niet wachten. Ik wil van u horen, welke van deze punten gaan we voor februari fixen? Want mensen kunnen niet wachten. Ze hebben geen voedsel in hun buik en mensen kunnen nu niet wachten. Kijk, daar hebben we zijn lijfspreuk. U weet nog maar misschien nog wel mijn vorige interruptie bij het vorige debat. Toen had ik het er ook over dat mensen niet kunnen wachten. En u zei, ja meneer Dijk heeft helemaal gelijk. Ja meneer Dijk heeft helemaal gelijk. Mensen kunnen niet wachten. En nu zitten we in een soort niemandsland. Niemand regeert hier. Hij lust ze allemaal rauw en wil de PVV ontmaskeren. Want je ziet te veel mensen. Maar je moet wachten, want de verkiezingen zijn nu net geweest. Ja, dus. Maar dat betekent natuurlijk wel dat wij als SP natuurlijk heel goed oppositie kunnen gaan voeren de komende tijd. Dit ook kunnen gaan ontmaskeren. En wij van de media speculeren over zijn rol als oppositieleider. Winstbelasting, 432 miljoen euro. Ka-ching. Zo, Jimmy Dijk van de SP on fire, zou je kunnen zeggen. Hè? Peter, wie is dan de oppositieleider op dit moment? Nou, vandaag was hij het eigenlijk. Hij was het meest... treffzeker. Misschien moet hij Jimmy Dijk even erbij pakken. Ook de nieuwe ster van de SP. Alsjeblieft, wat meer Jimmy Dijk. Okay. Toch wel de verrassing, vond ik, van dit debat. Eigenlijk een beetje op de manier zoals we dat gewend zijn van Geert Wilders. Maar hij is daar zelf nog niet zo zeker van. Meneer Dijk, wie wordt de oppositieleider vandaag? Dat is een goede vraag. Wordt u het? Nou, dat gaan we zien, hè. Maar volgens mij is het goed als de oppositie een beetje samen optrekt. Want er is genoeg om voor elkaar te krijgen tegen op de boksen nu. Ja, Jimmy Dijk, hoe is het om zo'n spiegel voorgehouden te krijgen? Ah, ik vind dit soort fragmenten en geluiden zijn natuurlijk leuk om te horen. Mm-hmm. Maar ik volgens mij begon het fragment ook met een brok ongeduld. Mm-hmm. Ik zit echt te popelen op plannen van dit kabinet. Om ze ook echt op inhoud te gaan bestrijden. Want daar is de afgelopen tijd echt... Ja, we hebben maanden moeten wachten. En er is zo... gebeurd. Er is gewoon alleen maar stilstand geweest, meer verdeeldheid. Het ging voornamelijk over de poppetjes. Maar goed, dit soort verhalen zijn mooi om te horen, maar ik heb eigenlijk het idee dat het echte werk nog gaat beginnen. Ja, u wil er gewoon aan de slag, dat begrijp ik. En Broek ongeduld. De laatste vraag aan u was, bent u nu de oppositieleider? Gaat de oppositieleider in u nu echt opstaan? Ik bedoel, u bent toch een Broek ongeduld? Ik ga mijn uiterste best doen om zo goed mogelijk het volk, de mensen, te vertegenwoordigen. Ja. En ik laat het aan anderen om te bepalen of ik oppositieleider word, of dat een ander is of niet. Nou goed, afgelopen weken stonden in het teken van de hoorzittingen van toekomstige ministers en staatssecretarissen. En daar deed u dan niet aan mee. Waarom dat dan niet? Nou, ik vind dat een heel goed voorbeeld van een soort spektakelpolitiek. Ik noem dat een poppenkast. Het gaat nu al maandenlang over al die poppetjes. En als jij moeite hebt met mensen die de term omvolkingstheorie gebruiken, of beoogd ministers of staatssecretarissen die het hebben over vluchtelingen die ziektes naar Nederland meenemen, dan stuur je ze weg. Laat ik daar ook gewoon glashelder over zijn. Maar daar hoeven we niet maanden over te hebben. Eergisteren stond ik op een plein in Den Haag met mensen die demonstreerden tegen de bezuinigingen op de gehandicaptenzorg en de ouderenzorg. Mm-hmm. Stond ik naast Jan uit Rotterdam, die werkt op een groep van 12 gehandicapten. En die zei tegen mij, als dit doorgaat, dan kan ik mijn werk niet doen. En dat heeft direct effect voor al mijn bewoners. Daar moet het over gaan. Ja, en Jan zei vervolgens tegen mij, zometeen is Fleur aangemaderd en die gaat het oplossen. En toen zei ik tegen Jan, even, de PVV gaat 1 miljard bezuinigen op de ouderenzorg, op de gehandicaptenzorg en langdurige GGZ. Daar moet het over gaan. Ja, maar en als het constant gaat. Dat kon ook tijdens die hoorzittingen prima. Dat is ook aan de orde geweest. Het was ook een moment juist om ze goed even individueel aan de tand te voeren, voordat we het reces ingaan en nog maanden moeten wachten tot ze met hun eigen verhaal komen. Uiteindelijk wordt er dinsdag een ministersploeg wordt benoemd, geïnstalleerd. Hebben wij daar woensdag en donderdag een uitgebreid debat over. Dan gaan wij zowel Schoof als het nieuwe kabinet gaan we eens flink aan de tand voelen. Dan moet je je oordeel hebben. Dat heeft ook een formele status. Dit was echt gewoon spektakelpolitiek. De Nederlandse bevolking zit er, naar mijn inziens, ik krijg daar veel reacties op, echt niet op te wachten. Het duurt alleen nog maar veel langer voordat we het echt over de inhoud gaan hebben. En dat wordt nu echt tijd. Want zoals ik net al zei, er zijn grote problemen in de zorg, in het onderwijs. Bestaansonzekerheid, wat echt gigantisch is. Daar moeten nu plannen en verbeteringen voor gaan komen. En dan moeten de politieke strijd aangaan. En het heeft te lang geduurd nu. En die hoorzittingen hebben daar weer 2-3 weken aan extra toegevoegd. Nou, aan de beoogde premier heeft u niks kunnen vragen. Die heeft geen hoorzitting gegeven. Maar nu, die komt volgende week dan uitgebreid in het debat aan bod. Maar nu laatst dus vandaag in Trouw dat Marnix van Rij eigenlijk de beoogde premier was. En Dick Schoof, die was eigenlijk vierde keus. Na Plasterk, Putters, nu ook nog Van Rij. Gaat dat hem nog in de weg staan, denkt u? Nou, ik vind het ergens van een groot ongemak en ook onwenselijk dat wij zo meteen een minister-president hebben die partijloos is en zogenaamd daarmee ook geen politieke kleur heeft. Hij wordt leider van het land, politiek leider van het land, de minister-president. Dat is een politieke functie. Dus ik ga hem stevig bevragen op zijn visie op het land, wat er moet gebeuren, wat zijn kritische toets is, wat zijn afwegingskader is bij alle beslissingen die hij moet gaan nemen. Mm-hmm. Dan kun je zeggen, dat is het hoofdlijnenakkoord. Maar wat nou als daar staan heel veel dingen in? Daar staan ook vooral heel veel dingen niet in. Ja. En wat voor afweging gaat onze minister-president dan maken? En dan is mijn conclusie, is er maar één. Dan gaat hij de status quo hanteren en dan houden we dezelfde politiek die we de afgelopen jaren ook hebben gehad. Oftewel, een politiek van grote bezuinigingen op publieke voorzieningen, een toenemende ongelijkheid en een vergrotende verdeeldheid onder mensen in het land. Ja. U bent duidelijk niet enthousiast over het hoofdlijnenakkoord. Waar stoort u zich dan het meeste aan in dit akkoord? Het hardvochtige migratiebeleid. Want er is een probleem in ons land met heel veel verschillende vormen van migratie. Wij zien dat er grote druk is op onze sociale voorzieningen. Ik zei het net al, zorg, woningbouw, onderwijs. Mm-hmm. Maar die los je niet alleen maar op met hele harde woorden over migratie. Die los je op door daar in die sociale voorzieningen te gaan investeren. En dat gebeurt niet. Er wordt 1 miljard bezuinigd op de zorg. 1 miljard wordt er bezuinigd op het onderwijs. We hebben vandaag de sport, hebben wij gehoord. Er zijn ongelooflijk veel mensen die zometeen hun sportabonnementen niet meer kunnen betalen. Dat zijn geen oplossingen waar dit land naar mijn inziens op zit te wachten. En het gaat niet de sociale vooruitgang bieden waar heel veel mensen op hebben gestemd. Maar die punten die ik u hoor noemen, dat omarmen GroenLinks en de PvdA omarmt dat natuurlijk ook. Jullie hebben wel clashes gehad met hen. De SP-campagne tegen Frans Timmermans herinneren we ons nog. Gaat u dit strijdbel begraven en nu echt samen optrekken met GroenLinks PvdA? Lijkt hard nodig, toch? Ik vind het ook belangrijk om hier te markeren. Wij gaan met alles en iedereen samenwerken die de sociale vooruitgang wil dienen. En heb ik het echt over alles en iedereen. Ik heb afgelopen maanden gelukkig ook de tijd gehad, omdat het zoveel over het poppetjes ging, gelukkig ook de tijd gehad om met heel veel maatschappelijke organisaties, vakbonden, andere politieke partijen, jongerenbewegingen te spreken. Om hen ook op te roepen om dat te gaan doen. Ja, er zullen verschillen zitten tussen maatschappelijke organisaties en politieke partijen. Maar volgens mij is het grote gemeenschappelijke doel is dat we vooruitgang moeten hebben in het land en niet die voortdurende verdeeldheid en verdeling. Nee, dat zegt u mooi. Dat vindt ook oud-SP-Europarlementariër Erik Meijer. Die schreef in de Volkskrant: het is tijd om een links front te vormen. Dus samen met GroenLinks en de PvdA. Ziet u dat zitten? Ik werk met alles en iedereen samen. Ik zie dat er op voldoende punten overeenkomsten zijn tussen GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Maar ik zie ook overeenkomsten bij het CDA of de ChristenUnie. En die zullen we ook opzoeken. Maar als het gaat over een fusie tussen GroenLinks en de Partij van de Arbeid en de SP, dan links gaat dat niet gebeuren, kan ik u vertellen. Gaat dat niet gebeuren. Nee, ook niet als u zich zoveel zorgen maakt. Nee, ik vind het prima dat er verschillende partijen zijn aan de linkerkant van het politieke spectrum. Die hebben ook allemaal een andere kleur. Wij zijn een socialistische partij. Wij zijn geen groen-liberale of een sociaal-democratische partij. Dus ja, daar zitten verschillen in. En ik heb het idee dat die verschillen elkaar ook kunnen versterken op dit vlak. Nou, afgelopen dinsdag was u trouwens niet bij het laatste debat van Mark Rutte in de Tweede Kamer, hè? Waarom niet? Nee, dat klopt. Wij hebben 5 zetels, dus wij moeten scherpe keuzes maken in welke debatten wij wel en niet aanwezig zijn. Nou ja. Het laatste debat van Mark Rutte. Wat is dit nou weer voor antwoord? Ja, nou, dat is echt een antwoord. Ja, u kunt erom lachen, maar het is wel zo. Het doet me soms pijn in het hart om niet bij bepaalde debatten aanwezig te kunnen zijn. Ja, deed het pijn in uw hart om niet bij het debat van Rutte te zijn? Ja, want ik was vorige keer wel bij het debat over de Europese top en nu lukt het gewoon echt niet en dan maak ik scherpe keuzes. Bent u voetballiefhebber? Ik ben een gigantisch voetballiefhebber. Nou, okay. Was er ook niet een van de EK-wedstrijd van Nederland op Nee, moment. Dat had hij niks mee te maken. Oh, nee, dat was een goed toeval. Het had hij niks mee te maken. En ik heb ook begrepen dat halverwege het debat er ook een schorsing is gedaan, zodat iedereen de tweede helft kon zien. Maar dat had hij niks mee te maken. Nee, maar okay. Ik ben inderdaad wel een gigantisch groot voetballiefhebber. Dus ik had tijdens dat debat veel moeite gehad. Dat klopt. Kijk aan. Ja, ja. Maar u weet nu wat voor kabinet we en welke premier we ervoor terugkrijgen. Gaat u niet die Mark Rutte uiteindelijk toch enorm missen? Als kiespijn? Nou. Kiespijn. Ik denk dat ook de politieke situatie waar we nu in terecht zijn gekomen mede zijn veroorzaakt door 14 jaar Rutte-politiek. Ik noemde het net al, een toenemende ongelijkheid, geen vertrouwen in de politiek, grote schandalen als het toeslagenschandaal, de ellende in Groningen, heeft er echt voor gezorgd dat mensen snakken naar verandering. Mm-hmm. Dan is het deze kant opgevallen. Daar moet ik zeggen, dat betreurt mij, maar des te meer motiveert het mij om het te gaan veranderen de komende jaren. En daar ga ik een keiharde strijd voor voeren. En wilt u nog iets persoonlijks tegen Rutte zeggen? Want nou, dit is uw kans, u was niet bij het debat. Met pijn in uw hart. Ik wens de heer Rutte ontzettend veel succes bij de NAVO. En ik wens hem vooral veel inzet voor vrede en veiligheid toe. Ja. En tegen Dick Schoof, waar moet hij zich speciaal op inzetten, wat u betreft? Ik zou, debat? Als ik de heer Schoof was, ervoor zorgen dat er een hele duidelijke politieke visie voor de toekomst voor het land komt. In plaats van een hoofdlijnenakkoord waar 4 partijen aan hebben gewerkt, die allemaal hun eigen hoofdstuk hebben mogen inleveren. En ik wens de heer Schoof de komende tijd, en zal ik ook in het debat doen, erg veel succes om een zeer duidelijk regeerakkoord te gaan schrijven. Anders krijgt hij grote problemen. Want dan moet hij keuzes gaan maken. En dan zit misschien de heer Wilders eventjes niet op Twitter te vertellen wat de heer Schoof moet gaan doen. En dan krijgt hij grote problemen mee. Want dan wordt hij een speelbal van politieke spelletjes in een toekomstige coalitie. Goed, we gaan het zien. Dank u wel. SP-leider Jimmy Dijk en natuurlijk onze eigen Peter Kay. Dank je wel. Ja. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Ja, naast part-time druk te maken is Cesar Majorana ook geurkunstenaar. Hij weet de meest bijzondere geurtjes te vangen en in kunst te verwerken. Hij doet dat zo. Hij doet zo meteen hier aan tafel zijn werkwijze uit de doeken. Benieuwd of hij deze suggesties van Jochem Meijer ook in zijn assortiment heeft. Ik ruik wel eens een oksel of een niet gepoetste mond. Of gebruikte voetbalsokken of een natte, klamme hond. Ik ruik maar eens een vuilniszaak. penetrante kattenpis. Maar er is één ding op deze aarde wat het allerergste is. Het is hel, hel, hel, hel, hel, hel, hel, hel, hel. Het is de... NPO Radio 1. Sorry hoor, Jan van den Putten. Ik was hier niet op voorbereid. Het NOS-journaal met Jan van den Putten. In tijden van oorlogsdreiging moeten Nederlandse defensiebedrijven uitsluitend werken voor de overheid. Minister Ollongren heeft daarvoor een wetsvoorstel ingediend. Ze wil voorkomen dat het lang duurt om de defensieproductie op te schalen. Het onderzoek naar de bende van Nijvel in België is officieel stopgezet. Justitie heeft dat bekendgemaakt aan de nabestaanden. In de jaren 80 pleegde de bende van Nijvel een reeks bloedige overvallen op supermarkten. Er vielen 28 doden en tientallen gewonden. De Brabantse gemeente Zundert blijkt de nieuwe eigenaar te zijn van het beruchte Fort Oranje. Dat is de camping in Rijsbergen, die jarenlang eigendom was van de omstreden familie Engel. En de democraten in de VS hebben met grote zorgen gekeken naar het tv-debat tussen Biden en Trump. Biden oogde oud en vermoeid en maakte een zwakke indruk. Volgens Amerikaanse media heerst er paniek bij zijn democratische partij. Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. Ja, het is alweer drukker op de weg aan het worden. Naast een aantal korte files de meeste vertraging op dit moment op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Bij Den Haag-Ippenburg is een ongeluk gebeurd. De rechterreis ook is daar dicht en dan kost je 10 minuten extra. Het is ook druk op de A50 Oss richting Apeldoorn. Voor knooppunt Waterberg 12 kilometer langzaam rijden en stilstaan met een kwartier vertraging. En tenslotte de N57 Rotterdam richting Middelburg. Voor de Haringvlietdam staat 12 kilometer file met een half uur vertraging. En dat heeft te maken met de bezoekers van Concert Etsy. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Janneke de Bijl. Het enige voordeel van de wanvertoning van het Nederlands elftal van afgelopen dinsdag is dat het ons heel even afleidde van die andere nationale wanvertoning. Het groepje schofte dat zich binnenkort onze ministers mag noemen. Want wat was het slecht tegen Oostenrijk? Het is heel fijn dat het Nederlands elftal tegenwoordig redelijk makkelijk weet te scoren, zei het dan soms in het verkeerde doel. Maar het leek wel alsof ze helemaal waren vergeten te trainen op de verdediging. Extra pijnlijk was het om daarna nog een keer de reclame van ING te zien, waarin Koeman ons uitlegt wat oranje DNA eigenlijk is. Namelijk de absolute wil hebben om het verschil te maken. Zou hij dan toch alleen spelers zonder oranje DNA hebben geselecteerd? De zin die na de wedstrijd het meest ironisch overkwam uit de mond van Koeman was: eruit halen wat erin zit, laat dat maar aan oranje over. Hij beweert dus in zijn eigen reclame dat er helemaal niets in zijn spelers zit. Los van de inhoud roept deze reclame bij mij vooral de vraag op: waarom doet Koeman eigenlijk mee in een reclame? Hij zit toch niet in geldnood? Hij is niet de enige bij wie ik me dit afvraag. Waarom verlagen Kieft en Van Breukelen zich tot meedoen in een Jumbo-reclame? Wat doen Dumfries en Van Basten in reclame voor de staatsloterij? Ik dacht dat BN'ers niet meer in gokreclames mochten. En sinds wanneer is meedoen in een reclame eigenlijk überhaupt bonton geworden? Dat was toch altijd iets om je voor te schamen? Ik vrees dat dit een onderhuidse bijwerking is van 4 kabinetten Rutte. Je ziel aan de duivel verkopen is volstrekt normaal geworden, want de duivel betaalt nou eenmaal goed. Het dieptepunt op dit moment in reclameland is toch wel die van Bo van Ervendorens voor Social Deal. Het zijn ook geen merken waar deze BN'ers altijd al een passie voor hadden, hè? Het is niet zo dat Bo al jaren alleen het einde van de maand haalt als hij zijn eigen uitjes via Social Deal boekt. Waarschijnlijk had hij nog nooit van dit bedrijf gehoord. En nu maakt Social Deal de uitjes wat duurder, zodat ze Bo kunnen inhuren om te zeggen dat de uitjes zo goedkoop zijn, terwijl ze hem ondertussen afschieten als een raket. Hoe moeten wij deze man ooit nog serieus nemen? Koeman spreekt de spelers van het Nederlands elftal in de rust weliswaar streng toe, maar zegt ook op commando voor veel geld wat men maar wil dat hij zegt. En dan in dit geval ook nog over een van de slechtste banken van Nederland. Uit onderzoek van de Eerlijke Bankwijzer deze maand komt ING namelijk wederom als een van de slechtste banken uit de test. Ik citeer: de drie grootste banken van Nederland, ABN AMRO, ING en Rabobank, kunnen op geen enkele manier aantonen dat zij adequaat reageren op mensenrechten schendingen begaan door mijnbouw, olie- en gasbedrijven waarin zij vele miljarden euro's investeren. Internationale richtlijnen die voorschrijven hoe de schendingen aan te pakken worden door de banken publiekelijk omarmd, maar in de praktijk amper opgevolgd. Hierdoor hebben de slachtoffers in de meeste gevallen het nakijken. Vooral bij ING en Rabobank is er een enorm verschil tussen het mensenrechtenbeleid en de daadwerkelijke investeringspraktijk. Ik raad Koeman aan zich hier niet langer toe te verlagen. Als het goed is, heeft hij nu ook wel wat beters te doen. Ik verzoek hem vriendelijk, doch dringend, zich voor komende dinsdag te richten op een reservebank. De Nieuwsbv op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Vandaag is een bijzondere dag voor muziekliefhebbers, want de kaartverkoop voor het concert van Lauryn Hill gaat vandaag van start. De zangeres, bekend bij het grotere publiek door haar nummer 1 hit Doo-Wop, That Thing, werd recentelijk nog bekroond door Apple Music, die het iconische album The Miseducation of Lauryn Hill uitriep tot beste album aller tijden. Feestelijk te vieren treedt ze in oktober dit jaar samen met The Fugees op in Amsterdam. En ik ga erover praten en dat doe ik met Adiyam Tsegay, podcastmaker van The Female Frequency. Goedemiddag, Adiyam. Goedemiddag, Natasja. Ja, kun jij je nog herinneren toen je Lauryn Hill voor het eerst hoorde? Ja, dat was voor mij... ik was 10 jaar oud ongeveer. En dat was echt met het nummer Doo-Wop That Thing. En ook vooral op de televisie die er voorbij kwam. En... dat ik eigenlijk de videoclip zag en ik dacht, oh, dit is wel anders. Ja, dit was gaaf toch ook? Heel anders. Toch? Zag er heel powerful uit, moet ik zeggen, destijds. Ja. Had jij dat ook? Ja, zeker. Maar ook dus waar de lyrics een beetje over gingen. En ik sprak toen ook Engels al en ik verstond het ook goed. Dus ik had zoiets van, oh, dit is anders. En het feit dat ze dus en rapte en zong en de wijze waarop ze dat deed en die overgangen, dat die zo effortless waren, ja, dat is me wel echt, dat heeft wel een indruk gemaakt. Ja, en die heerlijke stem natuurlijk. Ja, zeker. My god. Oké, in je podcast zeg je dat je de teksten van bijna al haar nummers hebt bestudeerd. Wat viel je op? Hoe gelaagd het eigenlijk is. Dus inhoudelijk gezien, hoe was het zo sterk waar zij over kon zingen en schrijven. Maar ze was zo expressief. En haar perspectief, gewoon wat ze daarin deelde. Ik vond haar gewoon zo sterk. En zo anders dan dat ze is. Heel onderscheidend. Ja, want wat was het perspectief dat anders was dan de rest? Dat ze zo kwetsbaar was. Dat was voor mij wel nieuw. Dat ze zo kwetsbaar was en dat ze dat zowel als in rap en als in zang heel erg naar voren bracht. Als een female MC zijnde. In die tijd, toch wel baanbrekend is geweest. Ja, en gaat het dan, als je het hebt over kwetsbaarheid, gaat het dan over de positie van een vrouw? Of waar moet ik dan aan denken? Ja, niet alleen de positie van een vrouw is natuurlijk waar het vooral uit ligt. Maar ook de maatschappij waar ze eigenlijk tackelt, waar ze het over heeft. En in de tijd waarin we toen leefden en eigenlijk wat nog zo relevant de dag vandaag is. Ik denk ook dat dat de reden is dat haar album nog steeds zo dat een legendarisch is en relevant is. En nog steeds gedraaid wordt eigenlijk. Ja. En waar begon het nou allemaal met Lauryn Hill? Kun je ons meenemen naar het begin? Ja, het begin is toch dat zijn de Fugees. Ja. Als onderdeel van de legendarische groep natuurlijk. En waarin ze doorbraken met het nummer Killing Me Softly. Naast met de twee andere bandleden eigenlijk. Ja. En dat is wel waar het voor Lauryn Hill is begonnen. Ja, zullen we heel even nog genieten van Killing Me Softly? Ja, alsjeblieft. Deze heb ik zo vaak meegebruld, jij niet? Ja, tuurlijk. Je kon er ook niet echt aan ontkomen, toch? Het was overal. Ja, heerlijk. Of je het nou wilde of niet. Ja. Er zit wel een duister randje aan, heb ik begrepen. Hè? Wat betreft de credits, hoe zit dat? Ja, ik heb begrepen dat daar dus niet de credits niet op de juiste manier verloopt. Dat niet heel helder is. Dat daar toch wel wat onduidelijkheid in is in... Ja, dat er artiesten zijn of mensen zijn die daaraan hebben meegewerkt. Die niet op de juiste wijze gecrediteerd of benoemd worden. Of de juiste vergoeding daar hebben gehad. Dus dat is. Maar dat zijn de geruchten die de ronde doen. Ja. Zijn er nog meer geruchten die de ronde doen over Lauryn Hill? Er wordt ook gezegd dat ze onbetrouwbaar is. Hoe zit dat? Ja, ik denk dat die onbetrouwbaarheid vooral zit in tijdens haar optredens, de concerten. Dus het laat komen, komt ze wel opdagen, gaat ze cancelen. Dus ik denk dat er gewoon heel veel liefhebbers zijn. Heel veel mensen die haar zo graag willen zien en dan bang zijn voor die teleurstelling. Dus dat het hem heel erg daarin zit. Ja, dat ze dus te laat komt opdagen. Nou heb ik ook wel eens begrepen dat ze wel eens een grote mond heeft als het gaat om haar publiek. Dat ze niet altijd heel erg vriendelijk ja, naar dat heb ik ook publiek is. Ik snap dat nooit. Ik denk dan altijd van, dat is toch daar moet je toch van hebben? Hoe zit dat? Maar misschien ook niet met haar status, want dat is het. Ze krijgt het wel voor elkaar om eigenlijk al 25 jaar te toeren op met één album. Ja. Dus ja. Ja. Maar waar denk jij dat die houding bij Lauryn Hill vandaan komt, dat ze soms een beetje chagrijnig naar het publiek reageert? Ik heb het idee dat dat is omdat dat mensen de verwachting hebben dat ze een 23-jarige Lauryn Hill zien die dat album net heeft uitgebracht met dus het repertoire ook van 23 jaar geleden zoals het album klinkt. Mm-hmm. En ja, dat ze dan te maken hebben met de hoge verwachtingen die daaraan zitten. En inmiddels is Lauryn volgens mij 50, in de 50. Oh, ja. Of bijna 50 is ze trouwens, ja. En het is gewoon een volwassen vrouw met kinderen. Wellicht, ik weet nou niet of ze kleinkinderen heeft, maar ja. Ja, maar ik zou ook chagrijnig worden als iedereen me nog behandelt als een 23-jarige. En verwacht dat ik er ook uitzie als een 23-jarige. Ja, precies. Nee, ik snap het wel. Hey, kan dan je het nog goed doen? Nee, precies. Ja. Er zijn toch andere verwachtingen. Hey, en dan is er nog het gerucht dat de muziek tijdens haar concert iets versneld wordt afgespeeld. Is dat waar of is dat gewoon weer een complottheorie? Nou, nee, ze speelt dus altijd wel een andere repertoire. En dat zie je ook wel, dat ze de setlist is, dat het versneld wordt of juist echt op een andere creatieve manier wordt gespeeld. Uh-huh. En dat heeft eigenlijk te maken met dat ze dus niet de eigenares in bezit zou zijn van haar muziekrechten. Ah, dat de reden aanleiding is dat ze dus anders dat het anders net iets anders klinkt. Ja. Dan kan ze in ieder geval niet voor de rechter gesleept worden. Weten we dat ze niet alleen optreedt in oktober, hè, als ze hierheen komt. Ze komt met de Fugees. Ja, ook niet de minste. Maakt dat de kans groter, hè? Als we weten dat haar reputatie is dat ze vaak niet komt opdagen of veel te laat komt. Nu ze met de Fugees komt, dat ze dat ook daadwerkelijk gaat staan? Wat denk jij, Adil? Ik mag hopen van wel. En ik denk ook, dat zijn ook wel mensen die dat in twijfel trekken, maar ik denk als dit is een legendarisch moment en dat ga je niet willen missen. Nee. Ik zeker niet. Nee, snap ik helemaal. Adil en Sarai, dank je wel. Het concert is inmiddels trouwens al bijna uitverkocht. Ja, nou, alleen maar goed. Ik kijk ernaar uit. Heel goed. Hey, dank je wel. Jij ook. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you and make you want me. Now that I escape, sleep, walk away. Those who can relate know the world ain't kick. Jail bars ain't golden gates. Those who fake, they break. When they meet their 400-pound mate, if I could rule the world, everyone would have a gun in the ghetto, of course, when get the up and on their horse. Kick around, drinking moonshine. I pour a sip on the concrete for the deceased, but no, don't weep. Why Clef's in a state of sleep, thinking about the robbery that I did last week. Money in the bag, banker look like a drag. I wanna play with pelicans from here to Baghdad. Gun blast, think fast, I think I'm hit. My girl pinched my hips to see if I still exist. I think not, I'll send a letter to my friends. A born again, a hooligan, only to be king again. Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and make you want. I play my enemies like a game of chess where I rest. No stress if you don't smoke cess. Less, I must confess, my destiny's manifest. In some cortex and sweats, I make tracks like I'm homeless. Rap orgies with Borgie and Bess. Capture your bounty like Elliot Ness. Yes, bless you if you represent the fool. But I hex you with some witch's brew if you do. Voodoo, I could do what you do. Easy. Believe me, frontin' niggas give me heebie-jeebies. So why you imitating Al Capone? I be Nina Simone and defecating on your microphone. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you. Take or not, refugees taking over. The Buffalo Soldier, dreadlock roster. On the 12th hour, fly by in my bomber. Crews run for cover, now they under pushing up flowers. Super fly, true lies do or die. Toss me high, only puff fly with my crew from like high. I, refugee from Guantanamo Bay. Dance around the border like I'm Cassius Clay. Ready or not, here I come. You can't hide. Ain't on nobody. Gonna find. Futures hoor je met Ready or Not. De Nieuwsbv. Je kent hem als druktemaker bij de Nieuwsbv, maar in het dagelijks leven is Cesar Majorana kunstenaar. En niet zomaar een kunstenaar. Cesar werkt met een bijzondere materie, namelijk geur. Van de geur van het internet tot de geur van een persoonlijke herinnering. Het is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby die hem onder andere op de zwarte markt van de geuren doet belanden. En nu zelfs een plekje op het internationale architectuur Biennale in Rotterdam oplevert. En hij zit hier naast mij, want dan kunnen we makkelijker praten, Cesar. Ja, en ik wil je een paar dingen laten ruiken natuurlijk. Ja, heel goed. Het is wel heel raar om het erover te hebben. Fijn, fijn. Ik ben blij, want ik ruik nu eigenlijk ook al iets. Wat is het wat ik hier ruik? Dit is een van de laatste. Dit is een project dat heb ik gemaakt voor het AI Film Museum. Die had een hele grote expositie van Albert Serra. Dat is een Spaanse filmmaker en die man die is geobsedeerd met het opscenen. Die films zijn, die wil je ook niet met je ouders gaan zien, want er gebeuren hele gore, ongure dingen. Het is ook altijd in de nacht, het is ook altijd donker. Maar dat zijn qua geuren natuurlijk meteen dingen waar ik op aanga. Uh-huh. Dus ik heb voor die tentoonstelling een soort memento gemaakt, een soort herinnering in geurvorm. Uh-huh. En volgens mij is dat hetgene wat je nu het meeste ruikt, want ik heb het net op dit doekje gespoten. Je kan het wel even zo hierop ruiken. Heel mooi ook. Maar het bijzondere aan geur is natuurlijk vooral dat het zich ook ontwikkelt. Dus als ik het zo even in de lucht bijvoorbeeld... Ja. Spuit, dan ruik je eigenlijk hoe het begint. Het begint heel... Zo, sorry hoor. Dit kwam even heel erg binnen. Cesar, niet in mijn richting spuiten. Dit is heftig, ruikt naar gras, het ruikt een beetje naar kruiden, het ruikt... Wat ja, dus wat begint, zit hier precies, allemaal in? Het grappige is dat het begint precies met een grasmolecuul. Dat heet cis-3-hexanol. En als ik dat in mijn lab heb, en ik moet dat flesje altijd extreem goed dicht doen. Want als je dat opent, dan ruikt het naar een miljoen voetbalvelden in één. Ja, zo geconcentreerd. Heel geconcentreerd. Is, ja, de geur van gras is sowieso een bijzondere geur. Want het bestaat uit x aantal moleculen, misschien wel honderden. Mm-hmm. Maar als je dan gewoon zo de één of twee belangrijkste, triplal en cis-3-hexanol, als je die gewoon hebt, dan heb je eigenlijk al dat hele grasveld bijna. Omdat die moleculen zijn gewoon eigenlijk 90% van die geur. Daar opent het mee. Dan op een gegeven moment wordt natuurlijk het wordt die film. Het wordt sleazy, het wordt viezer. De nacht gaat verder, het wordt donkerder. Mensen beginnen met elkaar naar bed te gaan. Het wordt een soort orgie in dat bos. Dus ik ruik ook een beetje een orgie hierin. Je ruikt wel een beetje het zweet op andermans lijf. Is dit hoe een orgie ruikt? Blijkbaar. Oké, misschien een beetje oksel. Zit dat erin of zo? Het is wel op dat niveau. Soms ruik je toch ook wel als iemand zweet. Dat is niet maar het is niet vies of zo. Nee, precies. Dan ruikt het een beetje lekker eigenlijk. Ja. Hoe komt dit? Dat dit jou allemaal zo fascineert? Het is al mijn hele leven lang een obsessie van mij. Sowieso geur. En ik ben natuurlijk ook heel erg van wijn. En dat is ook allemaal geur voor mij. Dus en ik denk dat wat het met parfum was, is dat ik zelf gewoon altijd arm ben geweest en daardoor niet het geld had om parfums te kopen. Dus ik ging ze gewoon namaken. Hoe maak je een parfum na? Hoe doe je dat als je arm bent? Dan koop je gewoon de individuele materialen. Want uiteindelijk is wat je ook koopt, hoe duur het ook is, de materialen erin zijn eigenlijk hele knappe chemische uitvindingen die we kunnen hout maken en gras maken zonder dat er ooit een graspriet aan te pas komt. Dan kun je gewoon met een paar koolstoffen die je aan elkaar verbindt, krijg je opeens bam, uit het niks krijg je de geur van gras. Ja. En dat zo werkt is voor mij een soort goocheltruc. En sindsdien ben ik, sinds ik dat weet, sinds ik die materialen kan kopen, ben ik alleen maar bezig met telkens nieuwe dingen in het lab, telkens nieuwe geuren ontdekken, maken. En je zegt, sinds ik die materialen kan kopen, waar koop je die materialen dan? Ja, het is natuurlijk, kijk, ik heb een paar flesjes bij me en dan zie je al van dit zijn eigenlijk hele kleine kwantiteiten. Bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld iets als dit hebt, Globanone, dit is een component, dit is een witte musk. Dit wordt gebruikt om de wasgoed lekker te laten ruiken. Dit zit in robijn en in zeg maar... En hoe heet het? Globanone is dit. Het is een witte musk en het ruikt naar schoon, het ruikt naar fris. En schoon en fris, dat zijn natuurlijk niet... Als je iets wast, dan ruikt het niet meteen schoon of fris. Dus dat moet je toevoegen. Dat is vaak een parfum nog die in je wasmiddel zit. Ik ruik nog steeds gras, maar ik ruik hier tussendoor wel... Het is wel een beetje weeg. Ja, uil vind ik dit inderdaad. Beetje, ja, een beetje weeg. Een beetje lactisch soms, een beetje romig gaat het ook soms... Ja, ja, ik snap het wel. Dus dit zit in die wasmiddelen. Ja, een wasverzachter. En waar koop je dat? En dit, ja, dus deze kwantiteit krijgen is eigenlijk het allermoeilijkst. Want je kan dit, als je een kilo ervan moet hebben... Ja. wat dagelijks wel gebruikt wordt in zo'n fabriek... dan kun je het heel makkelijk krijgen. Maar als je het op een soort van consumentenniveau... je wil gewoon een paar druppels voor je formule... voor een parfum die je maakt... Ja. Ja, dan moet je echt op zoek gaan. Er zijn leveranciers voor die wat meer richten op soort van... indie parfummakers en alternatieve parfummakers. Daar moet ik het van hebben. Maar ik heb ook wel eens een paar keer dat ik echt iets wilde hebben... wat eigenlijk dan niet te krijgen is. Ja, dan kom je op het dark web terecht. Ik wilde het al zeggen. En hoe gaat dat daar dan? Hoe praat je dan over dit soort geuren? Hoe onderhandel je daarover? Ja, het zijn gewoon echt moleculen. Ik heb ook wel een paar dingen in het lab waarvan ik weet van... als ik het daar en daar mee zou mixen... en het scheikunde is niet mijn sterkste kant erin. Ik ben veel creatiever en de hele tijd gewoon formules aan het bedenken. Het is een beetje onhandig, hè, als je dit wil maken. Dan heb je wel scheikunde nodig. Ik heb een paar keer ook dingen gehad dat het opeens... knalgeel werd. En dat het gewoon witte stoffen waren die ik bij elkaar gingen doen. En dat je dan helemaal moet leren. Ik heb ook wel vrienden die wel echt een professioneel dit doen. En dan kan ik altijd wel vragen, oh, hoe zit dit? Wat heb ik nu weer gedaan? En dan blijkt dat je van, oh, je hebt een schiefbase gemaakt. Oh, dan ga ik dat uitzoeken. Oh, ik heb blijkbaar een of andere onbedoelde reactie veroorzaakt tussen deze twee stoffen. Ja, en hoe kom jij dan uiteindelijk tot de geur waar je het liefst op dat moment een geur van hebt? Ja, het is heel lang wachten vooral. Dat is heel gek aan parfum. Eigenlijk telkens als ik een formule aan het maken ben, dan kost het zeker weer een week voordat ik weet eigenlijk hoe dat ruikt. Dus je bent constant batches en demo's aan het maken. En dan een week later weet je pas, oh, zo ruikt het. Een beetje zoals taart die in de oven moet. Het heeft gewoon ook tijd nodig, heel veel. Dus het is veel nadenken, veel fantaseren. Wat is vet bij elkaar? Wat zijn geuren? Bijvoorbeeld voor die internationale architectuurbinale was ik ook heel erg bezig met ik wilde een keer een werk maken wat niet meteen in een flesje zou zitten, maar wat daar omheen zou afspelen. Dus het werd een vaas en die vaas, daar komt een geur vanaf. En dat zijn dus niet bloemen die er wel in zitten, maar die bloemen hebben geen geur. Je ruikt juist een van dit soort materialen. Sterker nog, ik heb hem hier. Dit is spirodecaan. Dit ruikt een beetje naar spirodecaan. Benzine en verbranding. Oh, dat vind ik heel lekker. Ja, ik ook. Zo'n kinderlijke fascinatie. Ik ben opgegroeid naast een benzinestation. Echt? Ja, dat is te gek, jongen. Oh, ik ga heel even wat voor mezelf doen. Dit pakt je, hè? Ja, dit pakt mij dus ook heel erg. Oh, dit vind ik heel lekker ruiken. Maar benzine heeft ook bijna een soort eucalyptusachtige scherpte, weet je? Dat soort van zwavelige kwaliteit. Eigenlijk is het heel ongezond, ruikt het ook. Ja. Is dat ook, want dan denk ik meteen aan iets wat me al opviel in de beschrijving van jouw werk, hè? De geur van internet. Ja. Dat stond er ook tussen. Klopt, ja. Dat is een project wat ik... Hoe kom je erop? Nou, het allergekste is dat we vaak niet eens nadenken over dat internet sowieso fysiek bestaat. Het internet loopt fysiek door kabels onder de grond, onder andere naar deze studio toe. Of in de lucht hier ergens hangt. Bijvoorbeeld. En dat fysieke internet, dat ligt dus op plekken. Dat ligt bijvoorbeeld door de oceaan heen, liggen grote internetkabels. Nou, dat is al een geur die voor mij dus eigenlijk al onlosmakelijk daarmee verbonden is. En zo ben ik ben dus op zoek gegaan echt naar plekken waar het internet aan land komt, waar het opgeslagen staat in datacentra. En ik ben op die manier een soort half artistiek werk, half echt een parfum, geur van het internet gaan maken. Ja, en hoe ruikt dat? En als ik het echt heel praktisch mag uitleggen aan luisteraars, is het een beetje... Weet je nog dat je als kind wel eens printjes moest halen voor de juf in het klaslokaal en dan ging je naar dat kopieerhok en dan was die machine nog bezig en dat kopieerapparaat wat dan helemaal warm draait, dat lekt ozon. En ozon is de geur van elektriciteit in de lucht. Die geur, dat is voor mij heel erg de geur van het internet. Dat ruikt die parfum ook een beetje. Aha. En hoe werkt dat dan in jouw hoofd? Want dan noem ik even internet. Hoe kom je dan op onderwerpen waarvan je denkt, ah, daar wil ik een geur bij? De dingen die ik het allerlekkerst vind ruiken, en dat heb jij misschien dus ook een beetje met wat je net met die bijna benzineachtige geur had, is dat het vooral fascinerend is als er ergens een contrast bestaat tussen iets wat en een beetje viezig is en toch een beetje lekker. Ik heb hier ook een van de moleculen waar ik nu net in mijn lab een beetje mee bezig ben gegaan, is een marine pyridine. Pyridines komen sowieso op ons lijf ook heel veel voor. Zit ook in vaginale afscheiding en zo. Maar wat zeg je? Dit flesje wat hierin zit ruikt, vind ik dus heel erg naar gedroogd speeksel. Gedroogd speeksel. En ik weet dat de leverancier van die zegt, ja, dit is een zeger. Oh, gadverdamme. Ik vind het helemaal niet lekker. Dit ruikt naar een oud aquarium wat niet goed schoongemaakt is. Nou, letterlijk zo'n stilstaand watergeurtje is het inderdaad. Maar ik denk vind toch, jij dit als lekker ik dit... Ruiken? Ik ga meteen fantaseren. Oh, waar moet ik dit mee combineren om een soort van... Want je kan je voorstellen, als je heel makkelijk... Als je een bloem hebt, die bloem kan ook op dezelfde... Dus dan tegelijkertijd en een beetje viezig en vlezig ruiken. En tegelijkertijd ook nog heel mooi en floraal. Ik blijf er wel de hele tijd aan sniffen. Ja, en dat effect. dit wat jij nu voelt. Haal dit weg bij me. Dat is het allermooiste wat er is. Ja, eventjes over jouw leven. Je bent nu sinds een jaar vader. Ja. Ja, hoe bevalt het vaderschap? Het is zo te gek. Ja. Ja. Een kleine vorm van indoctrinatie. Want je kan de hele tijd alles wat je zelf leuk vindt samen met je kind gaan doen. Dus je eigen lievelingsmuziek luisteren. Lorne Hill komt er ook wel tussen, denk ik. Oh ja, die hebben we net natuurlijk gehoord. Ja. En dit vaderschap, heeft dat al invloed gehad op jouw volgende keuze? Je weet waar ik naartoe ga, de geur van geboorte. Ja, ik ben sowieso dat hele geuruniversum van een kind hebben. Behalve, kijk, sowieso, heel veel mensen denken dat kinderen stinken. Die hebben allemaal gelijk, dat klopt ook wel een beetje. Ergens stinkt het ook. Ja, maar een babyhoofdje ruikt ook heel lekker. Maar een baby ruikt echt verrassend lekker. En ook nog op een niveau wat misschien, weet je nog, die witte musk die ik je net liet ruiken? Ja. Dat soort wasmiddel schone. Mm-hmm. Ja, wat dus heel eng is om over na te denken. En ik merkte dit zelf bij mijn babytje ook. Ik rook zo in de mond van het babytje en er komt dan een soort schone wasmiddelgeur uit. En toen ben ik de mond van een babytje? Ja, moet je maar als een baby die alleen nog maar melk drinkt, ja? Gewoon de geur uit de mond van een baby ruiken, is dus een soort wasmiddelgeur. Ik ben helemaal gaan uitzoeken hoe dat zit. Dat komt dus omdat de moleculen die we in onze parfums en in onze shampoos en in onze wasmiddel stoppen, die treden ons lichaam in. Hoe dan ook slikken we ze door, ze komen in ons. Die gaan dus ook in borstmelk zitten. Dus we vinden sporen van parfum, van parfummaterialen, vinden we terug in borstmelk. En dat slikken die baby's, waardoor ze ook... Waardoor dat geurtje... Een beetje de guber eigenlijk. Maar de baby ruikt dus lekker, omdat er gewoon echt letterlijk parfum in de mond zit. Ja, maar vind jij dat luguber? Ja, ik vind het niet goed klinken. Ik wil het niet in mijn lijf hebben eigenlijk, te veel. Hé, waarom wel heel dan erg niet? Anders, ja, omdat die materialen worden, die zijn kankerverwekkend. Oh, zijn ook, oh ja, dat was ik even vergeten. Je ja, was dat helemaal verliefd op ja, de geur. Ja, ik was nog steeds verliefd op de geur. Ik was even helemaal vergeten. Maar de eigen geur van een baby, die is wel lekker. Ja. Je ruikt een beetje naar schiftende melk. Dat is een beetje zuurig, lactisch. Ja. Maar dat is wel wat geur met ons doet. Hè? Het brengt ons in een staat van emotie ook, toch? Maar ja, en daarom is het voor mij zo'n eer om soort van, kijk, dit was altijd een soort van mijn privé-obsessie. En op een gegeven moment, toen ging ik een master doen. Toen was het de bedoeling dat ik als tv-maker ook echt iets met video ging doen. Mm-hmm. Maar ik bleef zo met die parfum zitten dat ik dacht van, maar voor mij is dit ook video. Voor mij maak ik voel dingen als ik een geur ruik. Het neemt me mee naar een plek, naar een tijd, naar een herinnering. En het is voor mij het allergekste dat ik heel vaak in een museum ben en dan ruikt het gewoon naar ziekenhuis bijna, omdat er gewoon geen geur is. En dan wordt dat ene zintuig wat zo emotioneel is, wat zo persoonlijk is, waar je van moet terugdenken aan je jeugd bij het benzinestation. Mm-hmm. Ja, dat wordt allemaal opgeroepen door geur. Ja. Misschien nog wel sneller dan door een beeld. Ja. Nou, heb jij zoveel geuren en waarschijnlijk ga je er nog veel meer maken. Is er één geur waar je echt gewoon verliefd op bent, waarvan je zegt, zonder die geur kan ik eigenlijk gewoon niet bestaan? Oef, ja, iets wat een soort wat stapel is geworden. Maar je ruikt hem bijna niet. Het is een heel raar molecuul. Het heet hedion. Dit zit in heel veel parfums. Is dit misschien wel 60% van de parfum. Mm. En als je het op zichzelf ruikt, is het een soort... Het zit in de natuur, komt het voor, maar dan alleen in de jasmijn. Een soort van in de bovenkant van de jasmijngeur. En het is heel licht. Het is een soort van één pianotoets is het. Maar het is zo, alles kan dit nog worden. Dit is zo'n mooie basis voor dingen. Hier word je heel vrolijk van. Ja, dit is een magisch. Heel lekker bol geurtje eigenlijk. Doet me denken aan ballonnen. Ja, hoe de lucht rondom die ballon ruikt, toch? Ja, zo, ja. Ik denk dat dit is hoe wolken ruiken. Ik denk dat Erik Dijkstra dit ook heerlijk vindt. Hallo Erik Dijkstra, welkom. Ja, het ruikt hier heerlijk, ja. Ja, je kan binnenlopen. Ik rook het niet eens. Nee, maar het ruikt hier heerlijk lekker, Natasja. En dat is ook wel eens anders hier in die zwederige radiostudio. Maar weet je waar deze geur van is? Marjolein. Nee, de geur van orgies en wat was het nou? Een bos. Anders, als een goede afsluiting, misschien als jij dat dan even opspuit, dan kan je hier de rest van de dag naar ruiken. Kom maar met je armen. Ja, kom maar. Ik kon er meteen. Wat is het? De lucht van orgie nu. Ja, prima. Heerlijk. Sorry, ik vergeet bijna Cesar Majorana. Dankjewel voor deze heerlijke college. Geweldig. Bijzondere installatie is dus vanaf morgen te zien op de Architectuur Biennale in Rotterdam. En ze zijn aangeschoven hier. Wat gaan jullie zo meteen allemaal doen, jongens? Ja, we gaan zeker wat doen. We moeten natuurlijk Oranje een beetje... Oh ja, dat was... We moeten Oranje steunen en we hebben zo meteen weer onze voorspelleeuw Aslan. Ja. En die komt met een kakelverse voorspelling. Radio. Umberto luidt het weekend in. En dat moet er ook effortless uitzien. Is niet gelukt, kan ik je vertellen. Met bijzondere gesprekken. De mooiste gekleurde vogel, familie. Jij denkt kolibries. Nee. Toekans. Nee. We gaan het hebben over duiven. Onmisbare wetenswaardigheden. De houtduif is... Met nog twee hoes. Oh. Erachteraan. Vijf hoes. Turks tortel 3. En elke week de column van Peter Heerschop. In het boek maakt hij op allerlei manieren reis op reis. En het is iets anders dan na reis op nareis. Want wat Jan Kramer vertelde was wel echt waar. Zometeen van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. ondernemer, heb je al gehoord van de zero-emissiezones? Zeker, maar moet ik daar iets mee? Ja, want vanaf 1 januari mogen oudere vracht- en bestelauto's sommige steden niet meer in. Oké, dat klinkt serieus. Wat kan ik doen? Kijk op doehetzero.nl voor onder andere de toegangsregels en de mogelijkheden. Ik ga gelijk kijken. Doehetzero.nl, zei je, hè? Ja, dat is hem. Doehetzero.nl. Wat onderneem jij? Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Jouw gebakken ei is 30% Romeins. Wist je dat de Romeinen het eten van kippeieren naar ons land brachten? Dit en meer is straks te ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via het romeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. Gratis alarmopvolging tijdens je vakantie met Alarmwacht? Check dan nu woonveilig.nl. NPO Radio 1. 1 uur. Erik Dijkstra en Frank Evenblij. Zo dadelijk Bureau Sport Oranje met een remedie tegen pessimisme en juist optimisme bij Roemeense Nederlanders. De defensieindustrie moet bij oorlogsdreiging kunnen worden opgeschaald. Meer zometeen in het uitgebreide NOS-journaal met Jan van der Putten. Het plan om de defensieindustrie op te schalen staat in een wetsvoorstel van het demissionaire kabinet dat er nog een paar dagen zit. Volgens minister Ollongren moeten defensiebedrijven kunnen worden gedwongen om alles uit hun handen te laten vallen als de situatie daarom vraagt en om de spullen te leveren die het Nederlandse leger nodig heeft. Ollongren zegt dat sinds de oorlog in Oekraïne is gebleken dat het te lang duurt om op te schalen. Het is aan het volgende kabinet om het wetsvoorstel in te dienen bij de Tweede Kamer. De Verenigde Staten hebben zowel Israël als een aantal Arabische landen uitgenodigd voor de NAVO-top van volgende maand. Dat schrijft de Financial Times op basis van bronnen binnen de NAVO. Het gaat om Egypte, Jordanië, Qatar, Tunesië en de Verenigde Arabische Emiraten. De NAVO-top is van 9 tot en met 11 juli in Washington. Het is de laatste top van secretaris-generaal Jens Stoltenberg voordat Mark Rutte in oktober het stokje overneemt. In België wordt het politieonderzoek gesloten naar de bende van Nijvel, die het land sinds de jaren 80 bezighoudt. Die bende zou verantwoordelijk zijn voor 28 dodelijke slachtoffers bij een reeks moorden, overvallen en inbraken. Berucht was de overval op de Delhaize supermarkt in Aalst. Daarbij werden 8 mensen doodgeschoten. Er is ruim 40 jaar onderzoek gedaan naar de bende, maar het leverde geen doorbraak op, zegt het Belgische federale parket. In totaal werden 1815 tips en info's bekeken. 593 DNA-stijlen werden afgenomen en vergeleken. In totaal werden ook 2748 vingerafdrukken vergeleken. Er werden tijdens het onderzoek ook meer dan 40 stoffelijke overschotten opgegraven voor verdere onderzoeksdoeleinden. En toch werden de daders dus nooit gevonden. Deze advocaat van een van de slachtoffers is teleurgesteld. Zeer hard en zeer onrechtvaardig. Omdat als je jaren aan een stuk alle informatie geeft en je informeert dan op een bepaald moment al wat wij aanbrengen is niet waar of is naast de kwestie. Ja. In theorie kan de zaak van de bende van Nijvel nog worden heropend als er nieuwe feiten opduiken. Utrechtse BOA's gaan vanaf volgende week handhaven op seksuele intimidatie op straat. Vanaf 1 juli is het verboden om mensen na te fluiten of te roepen met seksueel getinte opmerkingen. Utrecht begint daarom een proef met speciaal getrainde BOA's die procesverbaal kunnen opmaken als iemand op heterdaad wordt betrapt op intimidatie. Politievakbonden zeiden eerder dat ze twijfels hebben over de uitvoerbaarheid van de nieuwe wet seksuele misdrijven, die ook straatintimidatie strafbaar maakt. PostNL is blij met de uitkomst van de rechtszaak in België. Het bedrijf is niet schuldig aan misstanden bij pakketbezorgers die werken voor onderaannemers. PostNL hoeft geen 24 miljoen euro boete te betalen. Na Saudi-Arabië beperken ook moskeeën in de Verenigde Arabische Emiraten hun preken en gebeden. Dat gebeurt vanwege de hoge temperaturen. Nu staan moskeegangers soms lang in de brandende zon, waardoor ze kunnen bezwijken. Fort Oranje is in handen gekomen van de gemeente Zundert. De camping van de familie Engel was jarenlang berucht vanwege overlast als hennepteelt en prostitutie. Eergisteren werd Fort Oranje op een veiling verkocht. Naar nu blijkt aan de gemeente Zundert. Het NOS-journaal. De Iraniërs mogen vandaag naar de stembus voor een nieuwe president. De vorige, Raisi, kwam in mei om bij een helikopterongeluk. Er zijn 4 kandidaten, 3 conservatieven en 1 gematigde. En zij zijn door de Raad van Hoeders, het hoogste rechtsorgaan van Iran, gekozen uit 80 mensen die zich verkiesbaar wilden stellen. De nieuwe kandidaten liggen goed bij de hoogste geestelijk leider van Iran. Maar er is ook een opvallend milde kandidaat, zegt verslaggever Lennart Solfs. Dat is een hervormingsgezinde kandidaat, Pezeshkian. Dat is de voormalig minister van Volksgezondheid. Is ook wel kritisch op de strenge kledingvoorschriften voor vrouwen in het land. En in de peilingen gaat hij nu zelfs aan kop, dus dat is wel heel opmerkelijk. Moet ik wel bijzeggen dat hij ook loyaal is aan Khamenei. Dat heeft hij al vaker gezegd. En hij wil binnen het Iraanse systeem werken. Dus ja, van vrije verkiezingen in die zin kun je niet echt spreken. En er wordt ook geen grote opkomst verwacht. Veel Iraniërs hebben er weinig vertrouwen in dat er iets in het land zal veranderen. De voorlopige uitslag wordt morgen verwacht. Mogelijk is er over een week een tweede ronde nodig. CDA-staatssecretaris Marnix van Rij is vorige maand door PVV-leider Wilders gevraagd om premier te worden. Hij heeft ook een gesprek gehad met de partijleiders, maar hij zag er uiteindelijk vanaf, vertelt hij in Trouw. De belangrijkste reden om het niet te doen waren negatieve reacties van zijn 6 kinderen. En ook voelde hij zich niet goed bij het idee om een kabinet te leiden zonder het CDA. En hij had ook inhoudelijke bezwaren. Kort nadat Van Rij was benaderd, werd duidelijk dat Dick Schoof de nieuwe premier wordt. Er heerst paniek onder de Democraten na het verkiezingsdebat tussen de Amerikaanse president Joe Biden en oud-president Donald Trump. Dat meldde Amerikaanse media. Biden struikelde geregeld over zijn woorden, sprak met zachte stem en kwam warrig over. Het Witte Huis zegt dat Biden verkouden was, maar analisten vragen zich af of er niet moet worden gezocht naar een andere democratische presidentskandidaat. Trump hield zich met weinig moeite staande. Volgens de New York Times vertelde hij de ene na de andere leugen, zonder dat hij daar echt op aangevallen werd. In september is er nog een debat. Dan het Nederlands elftal. Dat had gisteren een rustdag, maar vandaag ligt de focus weer volledig op het EK. Want komende dinsdag staat Roemenië op het programma als tegenstander in de 8e finales. Aanvoerder Virgil van Dijk en vice-aanvoerder Nathan Aké hielden vandaag een persconferentie. En daarin ging het vooral over de tegenvallende wedstrijd tegen Oostenrijk, zag verslaggever Thierry Boon. Er was natuurlijk veel kritiek op het Nederlands elftal. En het viel op dat ze daar best wel schuldbewust zaten. Zeker Virgil van Dijk, de aanvoerder. Hij kreeg ook veel kritiek, onder andere van Marco van Basten, toch niet de minste. En hij zegt, ja, dat raakt me. Ik begrijp het. Het moet allemaal beter. We hebben praatsessies gehad met het Nederlands elftal. Er zijn harde woorden gevallen. En de 2 internationals zeiden ook dat de nederlaag tegen Oostenrijk een eye-opener moet zijn. Ze zullen nu nederig moeten zijn richting Roemenië. Want het Nederlandse volk denkt natuurlijk, nou ja, Roemenië, dat is de beste loting die we hadden kunnen hebben. En dat is misschien ook wel zo. Maar ja, als er 1 ding is bewezen, de laatste wedstrijd tegen Oostenrijk, is dat het Nederlands elftal nederig moet zijn. En dat zullen ze ook zijn. En die wedstrijd tegen Roemenië is dinsdagavond om 6:00. En de winnaar neemt het in de kwartfinale op tegen Oostenrijk of Turkije. 7:01, het weer nog, zon en stapelwolken. Het is 19 tot 23 graden. Morgen veel zon en sluierwolken en later in het zuidoosten buien. Het wordt morgen 23 tot 25 graden. Dankjewel, Jan van der Putten. Dan gaan we naar de ANWB, Erik Evengroen. Ja, het is alweer flink druk op de weg, zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag natuurlijk. Maar de meeste files zijn nu te vinden in de zuidelijke helft van het land. Op het begin van de A16, bij daar richting Rotterdam, bij afrit Dordrecht Centrum, staat 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. De A50 oost richting Apeldoorn voor knooppunt Waterberg, 11 kilometer langzaam rijden, stilstaan met een kwartier op onthoud. De A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch voor Hooipolder, 10 minuten vertraging en 5 kilometer file. En het is druk op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Voor de Haringvlietdam staat 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. En dat heeft te maken met de bezoekers aan Concert at Sea. Eerst even een kleine ode aan de Oranje-fans. Zie ze samenkomen met tienduizenden tegelijk. Oranje zeeën van mensen zo ver het oog reikt. En wat krijgen ze terug? Hemeltergend slecht voetbal. In feite al 3 toernooien op rij. Volwassen mannen met een wortel op hun hoofd, Oranje hanenkammen, brulshirts, juichpakken, oranje indianen, kardinalen, snollebolkes en iemand die een oranje pion heeft ingeslikt. Totale gekte. Ach, het is zo makkelijk om er lacherig over te doen, maar het is eigenlijk prachtig. Mensen die nog ergens in geloven. Die geloven dat Nederland ooit weer de beste kan zijn. Zoals in 74, zoals in 88. Een kapot Nederlands elftal moet de meubelen nu redden. Roemenië uit. Altijd lastig. Maakt de uitslag nog iets uit voor die oranje fans? Nee, want een geloof is nooit stuk te krijgen. En misschien, heel misschien, is dit opeens wel het toernooi dat alles lukt. Eurosport Oranje, met Erik Dijkstra en Frank Evenblij. Eurosport Oranje, Eurosport Oranje. Erik Dijkstra en Frank Evenblij. Ja, halli hallo, welkom bij deze uitzending van Bureau Sport Oranje. De derde in totaal en de eerste vanaf de goede kant van het schema. Ja, na dagen vol sportieve ups en downs zijn we er weer om de EK-week af te sluiten. Vol goede moed richting de achtste finale te gaan tegen Roemenië. En daarom bellen we straks weer met kruidenvrouwtje Trudy om haar te vragen hoe Koeman weer wat optimisme in de groep kan krijgen. Ja, we vragen Roemenen in Nederland naar de geheimen van hun nationale team. En natuurlijk ondervragen we het Nederlandse journaille in onze niets en niemand ontziende verhoorwagen. En uiteraard is onze fantastische voorspelleeuw Aslan ook weer van de partij. Maar we beginnen eerst met wat opvallende berichten uit de media. Waar we bij de NOS-uitzendingen van Van der Vaart hebben, heeft de BBC Wayne Rooney om te analyseren. En na de wedstrijd werd Rooney gevraagd naar het gedrag van Memphis toen hij met hem samenspeelde bij Manchester United. He always come in, he worked really hard every single day to try and improve himself. Spoke about turning up at a reserve game once and being a bit low key. He turned up in a Rolls Royce and a cowboy hat. That was Memphis. Dat is wel mooi. Dan kom je opdagen weer in Rolls Royce met een cowboyhoed op. Prachtig. Ja, en dan zeg ik, doe een beetje rustig af. Ja, doe rustig af. Maar die Rooney, ik zat naar die Rooney te kijken. Die ziet er echt uit alsof hij 68 is. Ja, hoe oud is die? 38. 38, ja. Zo, tand is tijd. Ja, dan nog even terug naar de wedstrijd tegen Oostenrijk. En dan met name de reactie van Tijani Reinders op de wedstrijd. Tegen Oostenrijk dus. Dat was dus de tegenstander, Oostenrijk. Tijani, hoe kan een team met zoveel goede spelers zo massaal door de ondergrens zakken? Ja, ik denk dat bijna ieder een off day had. En wij Tsjechië zelf heel goed hebben uit laten zien. Ja, weet je, ik heb dit fragment van de week 300 keer teruggekeken. Ja. Dit kan toch gewoon niet? Je moet gewoon scherp zijn. Ja. Ja, je moet in ieder geval toch weten tegen wie je speelt. Dat is toch een minste man. Dat is heel raar inderdaad. Goed, laten we hopen dat de Nederlandse pers scherper is. Wij doen in ieder geval ontiegelijk onze best om elke week een Nederlandse journalist te verhoren. Deze week is dat Pim Ras. Wij kennen Pim Ras als een fantastische fotograaf. Maar bij Nederland-Frankrijk bemoeide hij zich wel heel erg met de wedstrijd door een kastje van de VAR op de grond te gooien. Tijd om hem eens goed aan de tand te voelen in onze niets en niemand ontziende verhoorwagen. Geen sporter is onschuldig. En daar treedt Bureau Sport tegenop. Vandaag, in de verhoorwagen. Spreken wij met Pim Ras, alias Rasfotograaf voor het Algemeen Dagblad? Dat is zeker weten. Dat is zeker mee. Ik neem aan dat u begrijpt waarom we u bellen. Ja, volgens mij wel. Ja, want tegen Frankrijk stootte u een kastje van de VAR om. Waardoor de check bij de afgekeurde goal van Xavi Simons wel heel, heel erg lang duurde. Zegt u eens eerlijk, meneer Ras, was dat een bewuste actie? Nee, het was geen bewuste actie. Maar het was bijna niet te vermijden, want het was zo ongelooflijk druk langs de lijn. En het kastje, dat was echt door de UEFA op 20 centimeter van de fotograaf neergezet. En ik knalde daar vier keer met mijn lens tegenaan. En dus het was absoluut niet bewust. En ik wist ook niet dat het zo'n grote impact zou hebben dat er een briesende UEFA-man ineens op mijn nek zou komen toen hij viel. Ja, het afkeuren van die goal leverde nog wel een mooie foto op van uw hand. Hè? En balende Xavi Simons zien we. Doet u dat eigenlijk vaker? Wedstrijden vertragen, dingen manipuleren om zo een perfecte foto te creëren? Nou, het is niet mijn bedoeling. Nee, het is niet mijn bedoeling dat ik door mijn handelen de wedstrijd probeer te beïnvloeden. Maar ja, in dit geval kwam het zo uit. En het gaf mij wat meer tijd om op Xavi Simons te focussen. Inderdaad, met zijn handen voor zijn hoofd. Of in ieder geval zijn handen in de lucht van het is afgekeurd. Ja. Gooit u thuis ook vaak dingen om met die lange cameralenzen van u? Ja, mijn vrouw die wordt helemaal gek van. Alleen met die 400 mm door de camera, dan gaat er weer een lamp naar beneden. Ja, precies. Nee, thuis dan ben ik heel netjes op mijn spullen. Ja, thuis wel. Thuis wel, ja. Nee, maar toch, meneer Ras, kunnen wij op u rekenen dat als Nederland tegen Roemenië behoefte heeft aan wat tijdrekken, u weer een kastje kan omgooien voor het vaderland? Ik ga morgen weer eens even kijken op de digitale tekening of ik toch niet ergens een millimeter in een digitaal kastje kan vinden en neem ik dat stoeltje. En wellicht dat er dan weer zo'n mooi spektakel voor mijn neus zich voordoet. Ja. Nou, even een hele simpele vraag, hè, tot slot. Welke speler van het Nederlands elftal zit u eigenlijk het liefst op de foto? Memphis. Memphis is toch de meest fotogenieke speler die er is. Met zijn haarband en no cares op de achterhoek, cares op de achtergrond en een 10 op zijn haarband. Gewoon de meest exclusieve speler. Dus Memphis mag eigenlijk wel een keer scoren, maar dan moet hij wel naar mijn lens toe lopen en echt op zijn knieën gaan zitten met zijn hand omhoog. En dan precies voor Pim Ras van het AD. En dan heb ik een hele mooie voorpagina foto voor de volgende dag. Goed. Nou, we geven door. Oké. Goed, meneer Ras, dank voor uw tijd en ook uw openhartigheid. Maar onthoud één ding. We houden u in de gaten. Zeker weten. Ik let erop. Dankjewel. Ja, de tijd van 17 miljoen bondscoaches is weer aangebroken. En dus heeft iedereen een mening over wat Koeman zou moeten doen. Hè? De Ligt erin, ja. Weghorst in de basis, ja. Joey Veerman naar huis sturen, noem maar op. Ja, nou, ik zou niemand naar huis sturen. Nee? Nee, dat werd nu ook gezegd, ja, Bobby die kan ook wel zijn spullen pakken, vind ik ook onzin. Ja, nou ja, maar ik vind De Ligt, dat, weet je wat Van der Vaart zei het gisteren. Maar nu wil ik niet zeggen dat ik sneller ben. Maar ik zei al voor Van der Vaart dat De Ligt op de plek van de vrij dat wil je nu even delen op Landelijke Radio. Ja, nou, ik ben een Landelijke Radio, maar dat mag de luisteraar wel weten. Ja. Vind je niet? Ja, nou, gelijk heb je. Ja. Maar goed, we hebben maar weinig zendtijd deze dagen. Dus we moeten niet te ruim in de tijd gaan zitten. Ja, is van alles aan de hand natuurlijk. Er zijn veel meer dingen dan alleen maar voetbal. Dus ja, dan moet je de tijd, de kostbare tijd die je hebt, die moet je natuurlijk zo goed mogelijk inzetten. Ook als je een tip wil geven aan Koeman. En daarom hebben we eigenlijk een rubriek bedacht om een tip te geven aan Koeman. Kort. Maar dan heel kort. Hè? Kort, dus in 11 woorden precies. Niet meer, niet minder. 11 woorden. Ja, dus maar ook niet 12 woorden, nee, elf. Of 13 of 10. Maar het moet precies op 11 komen. Geturfd. Maar het gaat erom, omdat je natuurlijk, omdat je relatief weinig tijd hebt, dat je dat dus echt in die 11... Dat snap ik. Ja, en vandaag vragen we dat dan aan Wietse van der Goot. Voetbalcommentator en hij is ook presentator bij Ziggo Sport. Wietse, goedemiddag, hoe is het? Ja, ik heb lekker vakantie, jongens. Ja, moet ook gebeuren. Ja, ik zit gewoon als supporter te kijken. En hoe beleef jij het EK dan, Wietse? Het is een achtbaan, jongens. Nee, ik was in Berlijn met de kinderen dinsdag. Dat was wel heel erg leuk, om ook een keer dat festival mee te maken. Wietse, we hebben weinig tijd. Het is druk, we hebben niet veel tijd gekregen van de NPO voor dit programma. Wij zoeken een tip. Die moet in 11 woorden. Ja, het mag niet langer, elf niet korter. 11 woorden. Want weinig tijd. Ja, oké. Okay. Ronald. Metzel, De Boel, maar... Lekker dicht, jongen. 5-3-2, SVP. Nou, ik moet dit even gaan tellen, hoor. Ja, ja, dit is het. Ronald, even kijken, jij hebt het opgeschreven. Ja, maar schrijven. Ronald, maar lekker dicht, jongen. Ja. Ja, maar dan kan je jongen er eventueel afhalen. 5-3-2, SVP. 5, maar 5-3-2, SVP. Zijn dat 6? Is dat telt dat voor 6? Of nee, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Het zijn er 12. Dan halen we... Jongen eraf. Maar dat is ook een beetje, vind ik eigenlijk, van iemand van jouw leeftijd om het tegen Ronald Koeman te zeggen. Jongen, dat is misschien, daar hadden we jongen halen we daarom, dus dat is misschien op meerdere manieren wel gewoon heel verstandig om het groot te doen. Ja, dat halen we weg. Dus okay. Dus Ronald, Metzel, De Boel, maar lekker dicht. 5-3-2, SVP. Ja, dat wordt hem. Nou, ja. we zetten hem... Ja? Nee, ik wil dit nog wel heel eventjes een beetje toelichten. Ik wil ook het liefst gewoon fantastisch aanvallend voetbal zien. Maar dat zit er nu even niet in. Nee. Dus ik ben nu helemaal tevreden als ik 3 keer 90 minuten door een hele saaie leidersweg gesleept moet worden als we maar doorgaan. Oké. Okay. Toch? Ja, noteren we. Nou, mooi. We zetten hem op een tegeltje, Wietse, en wij zeggen geniet van je vakantie. Dankjewel. De zon schijnt, het is goed. Ja. Oh, heerlijk lekker. Geniet ervan. Dag. Bureau Sport Oranje, met Erik Dijkstra en Frank Evenblij. Frank, ik weet niet hoe het met jou zit, hè, maar Roemenië. Hè? Ja. Die Roemeense voetballers, daar heb ik echt nog helemaal geen beeld van. Nee, ja, nou ja, goed, ik heb een paar spelers. Maar wat voor elftal en wat voor land het precies is, is voor mij ook niet helemaal. Die zoon van Hadji, die ken ik. Ja, die doet mee. Maar gelukkig wonen er veel Roemenen in Nederland. Je hebt Roemeense restaurants, je hebt supermarkten. En laten we eens even een belrondje te doen om kennis te maken met de Roemeen. Hallo, je spreekt met Erik Dijkstra, Frank Evenblij van Radio Sport Ure Oranje. Hey, goeiedag. Hallo. Goeiedag. Hoe is de sfeer? Ja, hartstikke goed natuurlijk. Ja, dat snappen wij wel. Ja, jij bent er even natuurlijk met als vooruitblik op aanstaande dinsdag, de Clash. Ja, ik ben benieuwd. Ja, maar even voor alle duidelijkheid, u hebt een Roemeens restaurant, hè? Ja, klopt helemaal. En bent u zelf ook Roemeen? Ja, klopt helemaal. Oké. Okay. En maar eventjes toch, heeft u er vertrouwen in dat Roemenië daadwerkelijk een kans maakt tegen Oranje? Ja, ik heb er wel vertrouwen in, joh. We hebben het de laatste tijd redelijk goed gedaan. En Nederland is voor mijn gevoel nu niet helemaal in vorm. Nee. Oké. Okay. Yes. Ja, hallo. Je spreekt met hallo. Erik Dijkstra en Frank Evenblij van Radio Bureau Sport Oranje. Hallo. Hallo, storen we je? Pas wat door, speak English. yes. In English, yeah? Is this the Romanian supermarket? Yes. Yes. We're from the radio, from the Netherlands. Yeah. Oh. Radio Orange. We have got to be honest with you. We think that Holland is going to win 100% sure. No. No? For sure not. Why not? We have a strong team this year. Deze keer doen ze het ook uitstekend. Dus nu wordt het de zielsgeneratie genoemd. Omdat zoveel mensen heel enthousiast zijn en naar de wedstrijden toe gaan en zo. Ja. Hoe wordt het genoemd? De zielsgeneratie? Ja, zielsgeneratie. Ziels. Ja, dat klinkt ook wel mooi. Wat betekent dat dan? Ja, het gaat om de ziel juist. Dat iedereen juist zo enthousiast is en meeleeft met het team. En daardoor hebben ze het zo genoemd. Want op dit moment hebben ze nog niet... Platina verdient. Oh, oké. Okay. En hoe zeg je dat in het Roemeens, de zielgeneratie? Generatie de soufflet. Well, we wish you all the luck, but we don't think you have a big party. We wish you all the luck. All right. Well, thank you very much. We might need it. Maar gebeurt er, wordt er in het restaurant aandacht aan besteed op een bepaalde manier? Zeker. We hebben plakketjes hangen, de Roemeense vlag uithangen. Dus dat wordt zeker gedaan. En iedereen, wij dragen sjaaltjes met Roemenië en zo tijdens de wedstrijd. Ja, dus we hebben daar wel veel hoop in. Oké. Okay. Ja. Ik denk altijd wel van Roemeense voetballers. Denk ik altijd, zijn geweldige voetballers. Heel technisch, heel goed. Maar ze komen nooit heel ver in het toernooi. Ja, dat is wel teleurstellend tot nu toe geweest. Maar daarom hebben we er juist deze keer wel hoop in. Thank you very much. Thank you. You're welcome. Bye bye. Bye bye. Thank you. Bye bye. Have a nice day. Trudy, het kruidenvrouwtje. Heb je ontstoken darmvlokken? Smeer een ui onder je oksel. Pak een kantarel voor de binnenkant. Dan smeer van de kokker. Heerlijk lekker. En dan knap je van op. Trudy, het kruidenvrouwtje. Trudy, het kruidenvrouwtje. Het wordt iedere week worden beschamender om die jingle. Ik heb er een rode kop van, weet je dat? Van jou. Maar goed, het is nou eenmaal tijd voor onze vaste rubriek. Ons belletje met onze specialist op medisch kruidengebied. Trudy. Ja, wat het ook is, Trudy weet altijd een kruid of bloem om alle problemen op te lossen. Ja, Trudy, goedemiddag. Laten we even beginnen bij de sfeer in Oranje. Die is natuurlijk slecht, slecht, slecht. Heb jij toevallig een middeltje om dat een beetje op te peppen? Ja. Ja. Oké. Okay. Ja? Ik pak even een potlood, Trudy, zeg maar. Valeriaan. Valeriaan. Valeriaan. Ja, ja, ja. Ja, valeriaan is zo'n mooi kruid. Ja. En dan ga ik toch weer naar de Indianen toe. Ja, toch weer? Als ze op jacht gingen, dan namen ze valeriaan. En dan werden ze krachtig. Ze werden geconcentreerd. Ze konden zich focussen. Ze hadden positiviteit over zich. Ja. Want ze gingen op jacht en ze moesten scoren. Ja, ja, natuurlijk. Bisons vangen. En ook, want dat zat ik ook aan te denken, ze moesten ook heel goed paarsen. En dat noemen ze dan op de dieren precies richten. Ja. Want anders had het dier onnodig pijn. Dus het paarsen van voetballen, van de voetballers... Dat is vergelijkbaar met het schieten van de Indianen. Ja, nee, maar echt het focus precies op de plek. Oké, okay, ja, oké. Okay. De bal krijgen waar ze moeten zijn. Ik vind het ook wel, het klinkt wel sterk of zo, hè? Dus, ja, is het ook. Nee, maar ook om die vergelijking met de Indianen te maken. Je moet het mooi, inderdaad, hè? Weet je wel. Ja, je moet ook die Roemenen zien als bisons. En die nee, moet je... dat mag je niet doen, hè. Een beetje wel. Overdrachtelijk gezien. Overdrachtelijk. Dus je moet het echt even in een metafoor zien. En dat je die met een pijl en boog gefocust... Nee. Eigenlijk hard schiet zonder dat ze te veel pijn hebben. Ja. Nee, dat mag niet. Nee. Ik bedoel met pasen, de juiste... Ik bedoel van de Nederlandse spelers... die juist pasen naar de volgende Nederlandse spelers. Ja, okay, maar het is natuurlijk overdrachtelijk. Nee, dat gaat te ver. Ja. Nee, maar ik heb nog een andere vraag. Hè, want er is natuurlijk één speler bij Nederland, dat is Joey Veerman. Ja, die zit misschien wel in een burn-out. Die is... En er wordt ook bronnen zeggen ook, die speelt nooit meer voor een Nederlands elftal. He, er zijn mensen die zeggen, stuur hem maar naar huis. Ja, weg met die man. Maar die zit er echt, die is helemaal kapot. Die zat ook heel erg te huilen. He, maar die werd heel vroeg gewisseld omdat hij zo slecht speelde. Geen Valeriaan zou ik dan zeggen. Nee, dat denk ik ook misschien juist. Maar wat moet hij dan wel doen? Nee, geen Valeriaan. Want dan ga je weer, hij moet eerst even... Ik vind het trouwens ook erg hoor, maar ik hou erg van Volendam. Dus ik heb altijd een zwak voor Volendam. Dus ik vind het heel erg dat hij eruit moet. Nee, dan zou je eigenlijk toch een ander kruidje moeten nemen. Ja, wat dan? Maar geen Valeria. Passiebloem. Passiebloem? Heb je dat genoteerd? Ik noteer passiebloem, maar dat is toch gewoon een bloem? Passiflora. Ja, maar bloemen zijn ook kruiden. Maar moet Joey Veerman dan een bloem opeten om zich beter te voelen? Nee, moet je eens luisteren. Passiebloem, of passiflora, is een kruid wat helpt bij mensen die verdriet hebben. Oké, maar moet Joey Veerman dat dan, moet hij dat dan met thee of in de vorm van een zalf? Nee, en je kan, nee. Onder je ogen bedoel je? Ja, dat kan. Nee. Dan word je toch weer positief. En dan zie je toch weer dat het allemaal weer mogelijk is. Trudy, we danken je weer hartelijk. En we hopen je... succes, hè? Dankjewel voor je tips. Dag. Dag. Aslan. De intens chagrijnige, dominante voorspelleeuw. Tijd voor de enige echte kenner, onze voorspelleeuw Aslan van Stichting Leeuw. En onze leeuw die voorspelt alle wedstrijden van Oranje. Ja, vorige week toen vrat hij de hele Nederlandse vlag op. En wij interpreteerden dat toen als een overwinning voor Nederland. Maar wij weten nu dat Aslan, als hij dat doet, dan betekent juist dat Nederland verliest. Exact, man. Zo leren wij over weer wat nieuws. Toch, verzorger Shoshana? En wij hadden het er ook hier over. Hij heeft natuurlijk gekeken wie de meeste doelpunten heeft gescoord die wedstrijd. Ja. En ja, dat was Nederland. Nederland heeft de meeste doelpunten gescoord. Die aangegeven. Nederland wordt wel opgevreten. Ja, dus feitelijk had Aslan dus de voorspelling weer goed. Ja, eigenlijk wel. Ja, wij moeten eigenlijk Aslan beter leren lezen. Ja, ik heb hem ook net gezegd, het gaat om de eindstand van de wedstrijd. Ja, dat is belangrijk. De meeste doelpunten maken. Oké. Nou ja, ook. En. Ja, Nederland-Roemenië. Suzanne, ik zou zeggen, laat Aslan los, vrij. Ja, ik ga het doen en dan vertel ik weer wat hij doet. Ja, heel graag. Nou, hij loopt meteen het verblijf in. Eigenlijk meteen naar de doos van Nederland. Oké. Okay. Ja. En daar snuffelt hij aan en kijkt weer om zich heen. Snuffelt hij aan de doos van Roemenië. Ik hou mijn hart vast. Hij gaat nog steeds aan de doos van Roemenië. Hij gaat terug naar Nederland. En daar gaat hij nu met zijn poten duwen. Hij kiepert de doos om van Nederland. Hij snuffelt aan de vlag. Ja, hij is wel met die doos van Nederland bezig hoor. Hij probeert er nu te pletten. Hij steekt de snuit er helemaal in. Ja, hij heeft het begin van het stukje vlees te pakken. Ja, ja, hij heeft het stukje vlees uit de doos. Ja, nou is goed nieuws. We gaan door naar de kwartfinale. Ja. Want tot nu toe moeten we toch eerlijk zijn. Aslan heeft alles goed gespeeld. Ongelooflijk. Ja, tot nu toe eigenlijk wel. Ja. Wens je veel plezier de rest van de dag. Ja, ga ik doen. Yo, dag hoor. Dag. Ja, dat was hem voor vandaag. Ja, toch goed nieuws van Aslan. Nederland gaat door. En ja, maar mensen vragen zich dan wel, wat eet hij nou? Hè? Maar ja, hij eet gewoon rundvlees. Rundvlees. Aslan wil geen varkensvlees. Nee, dat schijnt niet goed voor hem te zijn. Nee, hij is moslim. Nee, dat is volgens mij is dit geen moslim. Okay. Hoor. Nou, ik weet het niet zeker. Ik kijk naar de tijd. Godzijdank geen tijd meer voor die formale tijden. Het is niet anders. Jij zit me aan te kijken. Maar ja, ankerpunt van dit programma, Frank, even blij. Ja, maar en Ronald Koeman heeft gezegd... Ik heb even rust nodig, dus in principe ook geen mysteriekist.